Hola, boa tarde a todas e a todos. Benvindos a este novo acto das segundas xornadas de lingua de Ourense. Hoxe temos conosco a Roberto San Martín, e damoste a benvida a ti tamén. Vou facer así un pouco unha presentación un pouco a modo de entrevista. Eu vou dar algúns datos, el vai complementar estes datos. Teño aquí información de que estudiaches filoloxía galega e filoloxía portuguesa na Universidade de Santiago, e agora és profesor da Universidade da Coruña, dentro do Departamento de Galego-Portugués. És tamén parte ou membro do grupo Galabra da Universidade de Santiago. Que é Galabra? Podes explicarnos un pouco? Bon, Galabra é un isto escuitas en sí, non? Ben, boa tarde, antes de máis nada. Galabra é un grupo de investigación da Universidade de Santiago de Compostela, criado no ano 98. O seu nome completo é Grupo de Investigación de Estudos nos Sistemas Culturais Galego, Luso, Brasileiro e Africanos de Lingua Portuguesa. Isto era así, non? E, como digo, en fin, comenzamos a traballar no ano 98, dirixidos polo profesor Elías Torres Feixó, que vai estar aquí no día 5, eu creo. E temos, en fin, estudamos cultura, na Facultade de Filoloxía, estudamos cultura, temos varios proxectos en funcionamento, algún ten que ver con turismo e identidade, outros teñen que ver con estudo da ilustración na Galiza, cos séculos escuros ou contra os séculos escuros, e outro, por colocar só así os que agrupan máis persoas, outro ten que ver co estudo da elaboración de ideas en períodos de mudanza política, é dicir, en períodos de transición política, elaboración e socialización de ideas en períodos de mudanza política. Desde o ano 68, 1968, ano 1972, ali estudamos que grupos actuaban no sistema cultural galego, que ideas promovían, que estrategias tiñen, e sobre algo sobre isto pretendo falarvos despois, ao longo da charla. Tamén de 2012 a 2004 fuches membro da Comisión Permanente da Mesa pola Normalización Lingüística. E podes explicarnos un pouco que é o que fai a mesa e que facías ti dentro da mesa? Bom, o que facía dentro da mesa tampouco así tan importante, non? A túa función? Vai, eu fun responsable de zonas nun primeiro momento, non, fun primeiro vogal e despois fun responsable de zonas. Mas, fin, o que interesa, eu creo que a mesa, supoño que moitas das persoas que aquí están coñecen a mesa pola normalización lingüística, é unha organización non gubernamental, nacida en 1986, polo impulso de varias persoas e asociacións do ámbito da cultura, e que traballa fundamentalmente na defensa dos dereitos dos galego falantes, na promoción da presenza social do galego na sociedade galega. E, bom, hoxe está dirixida por Carlos Callón Torres. E, bom, ten varias áreas de acción e de influencia, ten varias seccións. Non sei, o que pode ser interesante para o que vamos falar hoxe, hai uns anos, cando estábamos, fin, nos na permanente, a mesa criou unha fundación, que é a Fundación Vía Galego, que ten entre os seus objetivos o traballo polo intercambio cultural entre a Galiza e os outros espazos da lusofonía, non? E tamén sobre esas relacións entre Galiza e lusofonía, sobre iso falaremos tamén despois, non? Tamén a pregunta está ben traída. Tamén gañaches, non sei cando, premio Carballo Calero. En 2002. Por que? Con que te gañaches? Hombre, por que? Ainda non o sei tampouco. Tamén me sorprendeu a mí. Fora un traballo, eso tiña, a ver, o premio, iba a presentar o premio Carballo Calero a miña tese de licenciatura, que tiña que ver co estudo das mulleres escritoras no Renascimento portugués. Isto así un pouco Iso para nota, non? Si estudar as mulleres escritoras do Renacimiento Portugués ten así o seu aquel. Bueno, a presentar aquel traballo, o xuri considerou que tiña algún mérito e ese traballo foi publicado no ano seguinte, en 2003, por Laio Bento. O libro titula A Dona do Tempo Antigo, vamos facer publicidade aquí, A Dona do Tempo Antigo, Muller e Campo Literario no Renascimento Portugués. Iso facía parte dun proxecto que nos tiñamos no grupo do estudo das mulleres escritoras, das mulleres escritoras en xeral, tanto en Portugal como na Galiza, e tanto no século XVI como no século XVIII, como no século XIX, era en varios períodos. E xa fica bastante lonxe ese traballo. O sea, xa é sobre mulleres escritoras. Sí, sobre productoras, mulleres escritoras. Bueno, agora xa non estás niso, non traballas niso, que é o que faz agora? Bon, agora que estamos no Grupo Galabra, estamos traballando, eu concretamente estou traballando nun deses proxectos a que me refería antes, no? Da fabricación e socialización de ideas en sistemas emerxentes nun período de mudanza política. No que nos chamamos Fisempoga. Fisempoga son as siglas de todo iso. Como é? Fisempoga, en fin, son as siglas de todo iso. E basicamente o que tratamos nese proxecto é o que hoxe pretendo presentarvos de maneira moi sumaria, o que hoxe pretendo presentarvos aquí, que é pois, que idea, que grupos traballan no sistema cultural galego, que ideas vehiculan, hoxe vamos centrar na idea de lingua, porque, en fin, nunhas xornadas de lingua parece que obriga, non? E, bom, xa digo, centrámonos fundamentalmente en que ideas son elaboradas, que estrategias teñen eses grupos para implementar esas ideas, e en última instancia, porque somos o que somos, non? Porque espero que a fala de hoxe de para ver que hoxe somos así, porque en anos anteriores, porque na década de 70, nomeadamente, hubo grupos que traballaron para que hoxe sexamos así. O que a idea que hoxe temos da lingua galega é unha idea que está elaborada nos anos 70, fundamentalmente nos anos 70. O que hoxe somos respecto á lingua? E non só, mas hoxe centrándonos na lingua, si, a idea de lingua, o que hoxe é galego ou non é galego e as relacións que ten o galego pois, con outros sistemas lingüísticos, pois, co portugués ou co castellano, en grande medida son ideas que hoxe reproducimos e temos asumidas, mas que son formuladas e promovidas nos anos 70. Uh-huh. Bom, pois, despois desta pequena introducción ou pequena entrevista, pois pasamos xa chamolle conferencia ou palestra, el di que non é nin conferencia nin palestra, que é máis ben unha fala. Pois, entón, pasamos, xa, sabes, o título é A fabricación da idea de lingua na Galiza nos anos 70. Pois entón, todo. Obrigadísimo. Bom, antes de máis nada, obrigado, que non o dixen, obrigado a Alberto por estar hoxe aquí sentado conmigo, e obrigado á organización por meter convidado a estas xornadas, non? Obrigado a boa xente da Esmorga, e sempre un placer estar en Ourense e ademais estar e ver tanta xente coñecida, que non contaba con tanta xente coñecida xa aquí, e sempre un placer. Bom, como indicaba antes, o que eu pretendo aquí hoxe é a presentarvos de maneira moi sumaria, non pretendo ser extremadamente riguroso nin extremadamente profesoral, mas o que si, os meus objetivos son a presentarvos aquí unha parte dese proxecto de investigación que estamos desenvolvendo no Grupo Galabra, na Universidade de Santiago de Compostela, non? Pois a presentarvos que grupos actuaban no sistema cultural galego nos anos 70. Cando falo nos anos 70, falo do ano 1968 ao ano 1982, ese período que a historiografía coñece como tardo franquismo, como transición, o que é a pasaxe do franquismo ao regime autonómico. A presentarmos, como digo, que grupos eran activos nese sistema na altura e que tipo de, que ideas sobre a lingua vehiculaban eses grupos, ¿no? E que estrategias tiñan para implementar esas ideas. Este é basicamente o meu objetivo. O que vou dicer hoxe aquí non é moi original, no sentido de que as ideas que eu poida presentar hoxe aquí xa foron escritas noutros traballos, e a eles remito por si alguén tiver interese específico sobre a materia. Algúns son accesíveis na rede, en internet, e outros, pois, en revistas divulgativas como a Longa Lingua, que a revista da mesa pola normalización lingüística, que xa antes foi referida aquí nesta mesa, non? Bom, antes de comezar co asunto, que era a lingua galega e que pretendía ser a lingua galega e que funcións tiña que ocupar a lingua galega para estes grupos nos anos 70, antes de comezar con iso directamente, son necesarias algunhas previas. A primeira previa é que a importancia que ten a lingua galega no sistema cultural galego nem sempre foi a mesma. Explícome, ou pretendo explicarme, intento explicarme. Supoño que o profesor Vázquez Sousa, que estivo aquí hai uns días, xa explicaría moi ben os elementos identitarios e as questões lingüísticas do rexurdimento, do regionalismo, dese período que vai desde 1846, desde os mártires de Carral, desde o levantamento dos mártires de Carral, até 1906, non sei se o profesor chegou a esa altura, mas teño a certeza de que xa explicou cal foi a función da lingua nese período. Eu non vou falar, por tanto, desa altura, mas sí quería facer unha menzón ao período que vai de 1916 a 1936, porque é precisamente nese período onde a lingua galega vai ocupar por primeira vez a situación central que ocupa hoxe. É dicir, a lingua galega é para o galeguismo, e agora direi que entendo por galeguismo, mas para o galeguismo a lingua galega é ese elemento identitario fundamental e imprescindível desde 1916. Antes había outros elementos centrais na configuración de identidade diferenciada da Galiza, por exemplo a etnia, o celtismo, o famoso celtismo. E a partir desta altura que os grupos galeguistas, os grupos que defenden a identidade diferenciada da Galiza, digo desde esta altura que estes grupos fan que levan a unha posición central esta idea de lingua, como o que fan, basicamente, facer residir a identidade diferenciada da Galiza na lingua. Non, supoño que algúns de vos tenedes presente aquelas frases a frase de Castelao, de somos o que somos por obra gracia do idioma, en fin, toda unha serie de frases que están no noso imaginario e que veñen a reforzar esta idea, non? A idea de que o galego é o elemento identitario imprescindível da Galiza, non? Non, vou fico por aquí, non? O que me interesa destacar aquí é que esta posición central non foi sempre así. Isto é o que me interesa. Como vedes no ecrán, coloquei aquí algunas outras datas, a data que vai de 62 a 65, Concilio Vaticano II, e a data de 1970, Lei General de Educación. Estas datas están aquí colocadas porque nesta altura, en 62-65, no Concilio Vaticano II, e sobre todo no ano 70, hai unha serie de elementos, unha serie de circunstancias no ámbito político, no campo do poder, vamos dizer así, no campo político da altura, que van determinar as tomadas de posición dos grupos que actúan a favor do galego, ou por outra maneira, dito por outras palabras. O Concilio Vaticano II posibilita que por primeira vez o galego poida acceder ao campo da liturxía católica, por primeira vez, é dicir, abre esa posibilidade de que a lingua galega entre nun campo atentón desconhecido, a liturxía católica. Iso fai que os grupos que actúan no sistema cultural galego tenten preparar o idioma, codificalo, adaptalo, para que esa lingua para que sexa posible que o galego entre nese sistema, na liturxía católica. E, sobre todo, a data de 1970 é importante porque a Lei General de Educación, a última Lei General de Educación do franquismo, do ministro Vilar Palasí, o que posibilita é que o galego faga parte do currículum escolar de maneira opcional, mas que faga parte do currículum escolar dentro dos 2 e os 12 anos. Isto fai que varios dos grupos, sobre todo os máis centrais, no sistema cultural galego de altura, tomen posicións e comecen a traballar na codificación do idioma para habilitar a lingua para que entre no ensino. Eu vou falar aquí únicamente daqueles grupos que teñen e que elaboran e que promoven ideas sobre a lingua. Os grupos máis institucionais, que son Galaxia, que traballa a través da Real Academia Galega, da RAG, e o ILGA, na altura Instituto da Lengua Galega, ligado á Universidade de Santiago de Compostela, de axentes que son determinantes, veremos despois porqué, como Manuel Rodríguez Lapa, e de algúns partidos políticos da esquerda que no primeiro momento se moven en la clandestinidade do franquismo, como son o Partido Comunista Galego, o Partido Socialista Galego e o Mundo Pobo Galego. Estes son os grupos, digamos, que van centrar o meu discurso aquí. Galaxia é o grupo máis central en todo o sistema, é o grupo que se declara herdeiro do galeguismo de preguerra, nel confluen moitos axentes que xa eran activos durante o preguerra, tedes algúns aí, Ramón Piñeiro, Fernández del Riego, en fin, García Sabel, Carballo Calero. É un grupo que se move fundamentalmente en institucións como a Real Academia Galega, de feito, despois de 1950, que é a data de fundación deste grupo, en 1950 crían a editora Galaxia, que era nome o grupo. Despois desta altura, o que pretenden é habilitar, modernizar e facer acordar, de alguna maneira, unha institución, a Academia, que é a única institución oficial que ten o galeguismo desde 1906 e que está, en fin, polo menos os grupos que traballan si consideran que é pasiva, se está metido nunha pasividade, prácticamente non actúa no campo político de altura. Galaxia traballa e tenta dinamizar esa asociación, esa institución, perdón. No ámbito político a xente de Galaxia é heteroxénea, mesmo vense nun galeguismo de carácter centrista, reformista, entre a socialdemocracia, a democracia cristiá, e fundamentalmente Galaxia traballa no ámbito cultural, non ten actividade política partidaria, digamos, mas traballa no ámbito cultural, e traballa na clave de institucionalizar o seu discurso, traballa para institucionalizar o seu discurso e con unha clave moi, moi pactista, dicir, queren chegar a acordos con todo o mundo, queren incorporar a toda a xente o seu discurso. Na cuestión lingüística son monolingües en galego e teñen un discurso pro-reintegracionista na medida do posible. No ámbito do franquismo, digamos que, na medida do posible, son monolingües cando poden ser monolingües, son pro-reintegracionistas na medida que poden ser pro-reintegracionistas. Están sempre no ámbito da tradición galeguista. Unha tradición galeguista que afirma, desde as primeiras formulacións do galeguismo no século XIX, que afirma que galego e portugués son a mesma lingua, que o portugués, o sistema portugués, é o referente de reintegración, daí o de reintegracionismo, o referente de reintegración para o sistema galego, que os portugueses son eses outros, que son como a nós, e con os quais compartillamos moitos elementos, temos moitos elementos en común. O fundamental, que non é o único, a lingua. A principal tomada de posición de Galaxia nesta altura é colocar, a través da Academia, unhas normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego no ano 71. A finais de 70, a principios de 71. Elaboran un modelo lingüístico para habilitar o galego para o ensino e fan que sexa a Academia Galega quen aprobe, quen lle dé carácter oficial a esas normas. As ideas que vehiculan esas normas, que é a idea de galego que teñen esas normas, é a seguinte. A ver, para a xente de Galaxia, o galego é o único elemento en identitario imprescindible, é dicir, somos o que somos por a gracia do idioma. Como dixen, defende a unidade lingüística galego-luso brasileira, polo menos na teoría, esta idea do galeguismo. E nas normas que elaboran, nas normas de 71, o Galaxia considera que a fala popular, e así o din explícitamente, ademais, din que a fala popular non pode ser o modelo para a lingua estándar do galego. En virtude de que? En virtude de, din eles, a grande castellanización que ten o galego, o galego oral, a lingua popular. Por tanto, non pode ser validado ese modelo como lingua estándar, como lingua normativa. E eles, na súa proposta, consideran como criterios básicos a hora de elaborar o idioma, a tradición literaria, isto é, que as escollas que les fan estesen validadas pola tradición, tradición escrita, dos textos literarios, e, unha idea de segundo nivel, un criterio de segundo nivel, é a coincidencia co portugués. Poñevos un exemplo, é dicir, a hora de escoller entre animales ou animais, prefiren animais porque, din, son os criterios. A hora de escoller entre amável e amable, pois van escoller amável, pois polo mesmo criterio. Digamos que teñen esta é a súa lógica, estes son os criterios que utilizan. Na práctica, o que fai este modelo é conxugar o pragmatismo do momento, Sim, franquismo, non hai franquismo no político, non hai posibilidade de aprendizaxe do galego, a xente está formada únicamente en español, por tanto, en fin, vamos ser pragmáticos, din eles, e vamos fixar como normativa de maneira explícitamente provisoria, ¿no? Pois este tipo de normas, ¿no? Então, aceítase, por exemplo, a ortografía do español, ¿no? Mas xa digo, de maneira explícitamente provisoria. E compaxínanse este pragmatismo na práctica pois con unha teoría que os leva a unha, en fin, a unha futura aproximación do modelo portugués, unha aproximación que dirán os seus principais axentes, sobre todo Ramón Piñeiro, terá que vir despois de que se resolva a favor do galego o alegado conflito lingüístico entre aqueles grupos que promoven ou que manteñen, defenden a primacía social do español e aqueles que promoven que o galego vaya gañando espazos a nivel social. Isto é o que di Galaxia. No mesmo ano en que Galaxia coloca estas normas no mercado, no ano 71, unha outra institución do ámbito universitario, ou na altura Instituto de la Lingua Galega, ou xe, o Instituto da Lingua Galega, o ILGA, coloca tamén no mercado outro modelo normativo. O que fai de facto ILGA en ano 71 non é apenas impugnar escollas concretas do modelo de Galaxia, do modelo da Academia, non é, en vez de amable ou en vez de animais, animales, non é isto, que tamén, mas fundamentalmente o que fai o ILGA na altura é impugnar a autoridade da Academia, a alegada autoridade da Academia para colocar no campo un modelo XIS é impugnado polo IRA, que tamén se considera, como ven no ámbito universitario, tamén considera que ten a capacidade para colocar este novo modelo. Os criterios que sustenta o IRA nem sempre coinciden cos criterios que sustenta a Galaxia. Se nos diríamos que Galaxia tiña como criterio fundamental a tradición, para o IRA a tradición é un elemento secundario. Se dicíamos que para a Galaxia o referente da lingua popular non podía ser validado como lingua estándar, para o ILGA é precisamente ese referente popular, eles chaman abstracción da lingua popular, o que ten que ser a fonte fundamental da lingua estándar. Se Galaxia consideraba que a aproximación do portugués era un valor e era un criterio secundario, mas era un criterio, o ILGA vai ser explícitamente antilusista. Isto é basicamente a proposta do ILGA. No político, pois no ILGA está formado por persoas que comezan a súa carreira investigadora e a súa carreira académica na Universidade de Santiago de Compostela, con teses que van ser dirixidas polo único catedrático que hai na altura, persoas moi novas que se moven no ámbito, ademais, do nacionalismo de esquerdas, nas asociacións culturais que crían ese nacionalismo, e, en fin, e promoven, xa digo, fundamentalmente, e para o que aquí nos interesa, promoven esta idea do galego e a lingua popular, a lingua do povo, ¿sí? E canto máis popular, máis galego, por entendérmonos. ¿Sí? E van colocar estas ideas, xa, como xa dixen, no ano 1971, a través dun método de ensino-aprendizaxe, o Gallego 1. Gallego 1 de 71, despois virá o Gallego 2, que é de 72, despois virá o Galego 3, que é de 74. Digo isto dos métodos porque un dos criterios fundamentais que coloca o ILGA é que o seu método é bon e os seus criterios son bons en virtude de argumentos pedagóxicos. A pedagogía, digamos, é o elemento que esgrimen para contar os beneficios, digamos, ou a favor da súa proposta, ¿no? Ben, e basicamente, por concretar as ideas de lingua que defende o ILGA, pois son estas, ¿no? O galego é, como para a Galaxia, o único elemento identitario imprescindível, negan a identidade lingüística galego-portuguesa, e para eles esa abstracción da fala popular é a que ten que ser modelo de lingua, o que fai que na práctica minoricen a interferencia do castellano no galego, ¿no? Os criterios, como xa vos indiquei, son a fala popular, a tradición literaria, esta pedagogía, e se Galaxia asumía de maneira provisoria a ortografía española, o ILGA fai de maneira definitiva. Esta é a nosa ortografía e aquí non se discute, digamos. Por outro lado, o ILGA nace explícitamente no ámbito universitario para incorporar o galego no ensino. Iso figura, ademais, nos seus estatutos. No ano 71, cando se cría, nace para iso. Nace para recoller falas populares, para facer estudos dialectolóxicos, para elaborar traballos académicos e manuais normativos. é un objetivo concreto e específico do Instituto da Lingua Galega. Colocadas estas dúas ideas de lingua no campo cultural do momento, un axente, Manuel Rodríguez Lapa, toma posición. Rodríguez Lapa é un galeguista portugués que coñece a situación sociocultural da Galiza xa nos anos 30. El ven a Galiza para facer unha pesquisa sobre literatura medieval, aí coñece Castelao e a partir dese momento é xa un axente do galeguismo. E é un axente do galeguismo que recuperará, despois da Guerra Civil, recuperará os contactos con ese galeguismo vía Galaxia. Rodríguez Lapa é o principal axente do galeguismo en Portugal. É un home da esquerda, é un intelectual recoñecido, e é un home que defende basicamente a unidade lingüística galego-portuguesa e a coherencia do resultado práctico, do modelo de lingua que se propón como estándar, que sexa coherente con esa idea do galeguismo, que é a unidade lingüística galego-portuguesa. El faino fundamentalmente publicando primeiro en Portugal e despois na Galiza, en Grial, a revista de Galaxia, no ano 73, a recuperación literaria do galego, un artigo. Que di Rodríguez Lapa aí? Rodríguez Lapa nese artigo di que a lingua portuguesa é unha mesma lingua. Isto non é algo novo, non decía Rodríguez Lapa, isto decía xa todo o galeguismo desde Murguía. E di que a única maneira de que o galego sobreviva, di Lapa, a única maneira de que o galego sobreviva é que o galego se integre dentro do sistema lingüístico que o galeguismo di compartillar con portugueses, brasileiros, etc. etc. Que a maneira de contrarrestar o dominio social do castellano é a integración lingüística e a decidida aproximación lingüística do galego ao portugués. Novamente no plano de ortografía. Isto é o que di Lapa. Para él, el ten únicamente un criterio. O criterio é que o estándar do galego ten que ser feito na base do modelo portugués. No modelo de lingua portuguesa. Na aproximación gradual e aquela que sexa posible el día. ¿No? Mas di que en casi todos os casos é posible. E a razón última de Lapa para colocar esta idea da integración lingüística na práctica, para colocala no campo da altura, a intención básica é unha intención de orden, vamos dizer, xeopolítica. ¿Sí? Lapa di que a estandardización do galego nesta dinámica, nesta clave, no ámbito do portugués, o que fai é reforzar a identidade diferenciada da Galiza. En fin, porque marca as franxas de seguranza con respecto ao seu referente de oposición, co español, en fin, así que marca as distancias, vamos dizer así, co español. E ademais, que permite que a cidadanía galega aumente a súa competencia intercomunitaria, digamos. Lapa que ve un futuro en que Galiza vai ter unha autonomía, por tanto vai decidir en alguna medida os seus destinos, e Galiza e o conxunto do Estado español vai acabar por se integrar no que hoxe é a Unión Europea, na altura da Comunidade Económica Europea. ¿Sí? Bon, iso que di Lapa non é novo, ¿eh? Lapa dicía o mesmo no ano 33, nun discurso que lle valeu a súa expulsión da universidade, por certo. Sí, nese discurso, no ano 33, xa defendía a integración do galego no ámbito luso afro-brasileiro, vamos a dizer así. Curiosamente, no ano 33, a revista Nós, que era a voceira do galeguismo, a portavoz do galeguismo na altura, recebe moi positivamente a proposta de Lapa. No ano 73, o mesmo galeguismo non vai receber tan ben a proposta de Lapa, senón máis ben todo o contrario. ¿Sí? Despois diremos por qué. En virtude de que. Mas, temos xa colocados Galaxia, temos o Ilga, temos Lapa, e eu dicía que había unha serie de grupos políticos que tamén se movían na altura, movíanse políticamente na clandestinidade, mas tamén utilizaban a cultura para defender os seus posicionamentos políticos. O primeiro grupo de que vamos a falar así moi rapidamente é o PCG, o Partido Comunista Galego. O Partido Comunista Galego nace no ano 68 como unha sección autónoma do Partido Comunista Español. É o grupo de inicio máis activo, no traballo político diario, ¿no? Na clandestinidade na Galiza, tamén no ámbito sindical, crían as comisións obreiras, en fin. O seu traballo no ámbito cultural pasa fundamentalmente pola literatura e pola creación e polo reforzo de asociacións culturais. estacións culturais de base, en que poden ser compartilladas por outros grupos políticos, non teñen por que ser exclusivas, mas son plataformas de todos estes grupos políticos da esquerda. Por exemplo, a Asociación Abrente de Rivadavia, pois moi coñecida polas súas feiras de teatro a partir de 73, está promovida polo Partido Comunista. O principal axente do Partido Comunista para asuntos culturais é Xesús Alonso Montero. Na altura era profesor de ensino secundario en Lugo. E Xesús Alonso Montero coloca no mesmo ano 73 no mercado un libro que tivo moita repercusión e foi moi contestado, que é o Informe Dramático sobre a Lengua Gallega. ¿Sí? Neste libro, Alonso Montero o que fai é colocar a posición do seu grupo sobre asunto lingüístico. E esa posición pasa fundamentalmente por defender, en fin, un bilingüismo. O libro está escrito en español, iso xa danos unha pauta. Un bilingüismo difuso, porque di que sí, o galego é a lingua propia da Galiza, mas hoxe hai moitos galegos que teñen o español como lingua propia, por tanto, ten este bilingüismo aceitazón, non? Do carácter bilingüe, vamos dicer así, da Galiza, o modelo de lingua que promove unha lingua popular, e considera que o español, ou utiliza o español, como elemento de unidade e de unión cultural, no intersistema hispánico, digamos. ¿Sí? Ser o español é útil porque pues, permítenos relacionar con, de Alonso Montero, permítenos manter relacións con pues, cos outros povos da Península Ibérica. Por iso, nas súas edicións, pues, haberá varias linguas, fan moitas edicións bilingües, trilingües, tetralingües incluso. ¿No? Claro, deste intersistema cultural fica especificamente fora Portugal. Outro dos grupos de esquerda que se move na clandestinidade que quero referir ao Partido Socialista Galego. O Partido Socialista Galego nace de Galaxia, é Galaxia quen cría no ano 63 o Partido Socialista Galego. E as relacións do Partido Socialista Galego con Galaxia van ser históricamente moi fortes, incluso hai lazos persoais moi fortes entre os respectivos cuadros. O gosto de Galaxia, é dicir, un partido da socialdemocracia europea, pasa da man sobre todo de Beiras a ser un partido socialista anticolonial, o que fai que manteña relacións pois, con algúns partidos dese mesmo corte ideolóxico na España e tamén, e nen sempre pacíficos, coa UPG na Galiza. A partir de 73 hai unha unidade de acción tácita entre a UPG e o PSG. E para o que nos interesa, a idea de lingua que defende o PSG é basicamente coincidente coa de Galaxia. Que non hai, en fin, defenden pois, esa unidade lingüística galego-portuguesa, defende, en fin, esa tradición literaria, basicamente coincide co de Galaxia. Mas, ao pouco, vais escorando cara ese nacional, esa lingua máis nacional popular, máis propia da UPG, da Unión do Povo Galego. A Unión do Povo Galego é o último grupo político a que me vou referir aquí. O seu principal ideólogo é Francisco Rodríguez Sánchez, Francisco Rodríguez, que coñecedes, que é unha figura central para a configuración da identidade e de todas as questões culturais relacionadas con o nacionalismo galego, tanto na lingua como na literatura, como en un momento central. Outro dos elementos centrais na altura é López Huevos, para asuntos económicos e políticos, en fin. O seu principal axente literario na altura eran pues, Manuel María, Ferrín. A estrategia, se reparades, é a mesma: a creación das asociacións culturais, a promoción das asociacións culturais. Por qué? Porque son plataformas que permiten unha socialización maior das súas ideas, é traballo de base, ¿no? Fan ese tipo de... E permitelle crear unha rede social. De feito, a UPG vai se caracterizar fronte aos outros dous grupos, sobre todo fronte ao PSG, en que se o PSG é un partido máis de cadros, a UPG é un partido que cría moitas plataformas alternativas de carácter veciñal, sindical, fin, estudantil, varias, todo un entramado e toda unha rede social a nivel local ou a nivel nacional que permite pues, darlle cobertura, ¿no? Permite dar cobertura as súas propostas. A principal tomada de posición do grupo é no ano 76, un libro de Francisco Rodríguez intitulado En altura, conflito lingüístico e ideoloxía en Galicia, un libro que hoxe é central nos estudos literarios galegos, e un libro que en grande medida discute as teses defendidas por Alonso Montero, aquelas teses da morte da lingua e aquelas teses de bilingüismo e aquelas cousas. En principio, todos estes tres grupos políticos, estes partidos políticos da esquerda, manteñen unha serie de coincidencias, teñen unha serie de ideas comuns. A primeira, e forte, é que a cuestión lingüística é unha cuestión política. En que non falamos unha cuestión cultural, mas sino unha cuestión política. A natureza sociopolítica do conflicto lingüístico. Eles defenden de maneira forte a existencia dun conflicto lingüístico. Manteñen o facto filolóxico, vamos dizer así, da unidade lingüística galego-luso-brasileira, que do punto de vista lingüístico é obvio que galego-portugués son a mesma lingua, porén esta unidade, este feito filolóxico non ten ningún tipo de utilidade política normalizadora para eles, non lle atribúen ningún valor normalizador. Son famosas as frases a frase de Francisco Rodríguez cando di que unha lingua é útil no contexto do povo que a fala. Por tanto, que sexa unha lingua internacional, dirá Francisco Rodríguez, máis menos, que a nós iso non nos serve de moito, non? Isto que defenderá o líder da UPE da Natura. De acordo co seu carácter, ademais, non institucional, e mesmo anti-institucional, de traballar xa non fora das institucións oficiais, senón contra as institucións oficiais, a UPE non vai facer ningún tipo de proposta normativa na altura, como se fixo Galaxia ou como se fixo ILGA. Non vai facer nin a UPE, nin o PSG, nin o Partido Comunista, non van facer ningún tipo de proposta. Por que? Porque para eles o primeiro é normalizar e o segundo é normativizar. Esta é unha idea que foi moi forte durante os anos 80 e que ainda chega até agora, non? É dicir, bom, primeiro vamos que a xente fale galego e despois xa veremos que tipo de galego fala, non? É máis importante a extensión do uso do que o tipo de uso ou a corrección do uso, non? Isto é un pouco a idea, esta idea, non? Non son procesos solidarios ou non son vistos como procesos solidarios, senón que son vistos como procesos secuenciais, non? É dicir, primeiro normalizamos, isto é, naturalizamos determinados modelos lingüísticos e despois xa veremos que tipo de modelos naturalizamos, o cal ten así un pouco de moito que se lle diga do meu punto de vista. A lingua galega para estes grupos é fundamentalmente o galego é a lingua das clases oprimidas. Isto é unha idea que é moi forte no PCG, por exemplo, no Partido Comunista. Para os comunistas hai que defender o galego porque o galego é a lingua dos oprimidos. É unha cuestión de clase e a lingua dos oprimidos. Para os nacionalistas, sobre todo para a UPG, sí, iso é verdade, o galego é a lingua das clases oprimidas, mas aquí é un problema de opresión nacional, é dicir, de colonialismo e de colonialismo interior. Entón, non só o galego é a lingua popular, senón que é unha lingua nacional popular. E os problemas do galego, din eles, non van ser resolvidos até que acaben os problemas a nivel político, económico, en fin, social, etc. etc. En síntese, todos os grupos que fun nomeando até aquí, pois Galaxia, o ILGA, mesmo LAPA, e os grupos políticos, teñen unha serie de coincidencias básicas. Non? Decir, para todos, absolutamente para todos, o galego é o principal ou mesmo único elemento identitario diferencial imprescindible, como figura aí no texto. Non? Decir, é o que dá carácter de identidade diferenciada a Galiza e o galego. Isto é, reside na lingua. A identidade da Galiza reside na lingua. Isto é así para todos. Tamén para todos, no nivel teórico, o galego e o portugués son a mesma lingua. Existe a unidade lingüística galego-portuguesa. Isto é algo que ten algunhas reticencias da parte do ILGA. Na altura. Oxe non, mas na altura tiña algunhas reticencias. Con todo, estas reticencias non teñen ningún tipo de utilidade e de trascendencia práctica, porque como ningún grupo lle atribúe valor normalizador á unidade lingüística galego-portuguesa, pois esas diferenzas anulanse, digamos. Todos menos LAPA, claro. LAPA si atribúe utilidade e valor normalizador. Todos os grupos se asumen, en maior ou menor medida, o conflito lingüístico, o alegado conflito lingüístico. Non? E todos tamén consideran prioritaria a normalización face a normativización, é dicir, o que dicíamos antes, non do uso, máis extensión que a cualidade. Non? E tamén todos, outra vez excepto LAPA e os seus continuadores e os reintegracionistas, consideran que só é posible esa normalización se son utilizados materiais ortográficos, mas non só, materiais diferenciais con respecto as outras ponlas do sistema lingüístico teóricamente compartillado e coincidentes co castellano. Para iso alegan varias razóns. O fundamental é a pedagóxica, non? E non só, e a de tradición. Somos materiais que teñen tradición no uso, hai continuidade no uso, e, portanto, son úteis. Os outros non teñen continuidade de uso, no uso, veñen da época medieval e non son e o pobo galego non os identificaría como propios. Isto é un pouco o esquema do que eu pretendía dicer até aquí. Que resulta de todo isto? Que resulta de todos estes grupos que traballan nos anos 70 nesta clave? Resulta que no fin do período, no ano 82, e despois de moitos, de algúns, polo menos, de algúns encontros e de algúns desencontros, resulta que en 82, de acordo co carácter institucional dos dous grupos e coa lógica pactista, sobre todo de Galaxia, a Academia Galega, controlada, vamos dizer así, por Galaxia, e o ILGA pactan un modelo de lingua. Son as normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego que son aprobadas en sesión conxunta no ano 1982 e son despois oficializadas pola Xunta de Galiza un ano despois, en 1983. Son pois, o que o galego que supoño que a inmensa maioría das persoas coñece e estudou. Que fai o nacionalismo? É dicir, que fai o PSG, o UPG a partir dese momento? Bom, a partir de 82, en 82 nace o Bloque Nacionalista Galego. O Bloque Nacionalista Galego é basicamente o organismo que posibilita a adaptación do nacionalismo ao novo marco legal. O nacionalismo que actuaba en clave rupturista e que non recoñecía as institucións oficiais, pois comeza a traballar nas institucións oficiais por medio do BNG. Este nacionalismo sofre un proceso moi forte de unidade. As varias correntes do nacionalismo van confluir no BNG ao longo desde 82 para adiante, e tamén un forte proceso de institucionalización, de asunción, digamos, da autoridade das institucións. E esta asunción da autoridade, este recoñecimento da autoridade, chega para o nacionalismo en 2003, coa aprobación das mudanzas feitas en 2003 ao modelo oficial até altura. O 2003 é un ano importante non porque deixe de chamarse Q para chamarse Q, que estas son mudanzas que, en fin, vos valorades a trascendencia deste tipo de mudanzas, non? Senón que o 2003 é importante na cultura galega porque o 2003 significa que por primeira vez na súa historia o nacionalismo recoñece a autoridade da academia. Que isto parece que é pouco, mas é moito. Porque o nacionalismo sempre, desde 1906, discutiu a autoridade da academia. E por primeira vez, o nacionalismo recoñece esa autoridade da academia para questões lingüístico-identitarias, vamos dizer así. Que fai o reintegracionismo? Bueno, o reintegracionismo desde a periferia do sistema, desde a non oficialidade, pois o que fai é advertir basicamente que existe unha concorrencia desigual polo mesmo espazo social con dous modelos lingüísticos. Un é o castellano, que ten presenza social, ten apoio institucional, ten trascendencia internacional, e outro é o galego, que non xoga con nada disso. Entón, digamos que adverte sobre iso. En fin, promove a unidade lingüística galego-portuguesa, ensaia a socialización ou tenta socializar un modelo de lingua máis próximo do modelo padrón portugués, e a partir de 2008 o que fai o reintegracionismo, os herdeiros de Lapa, o que fai é, e isto xa o creo eu, isto xa non pode ser opinable, mas penso que o que fai é ensaiar unha nova estrategia que deixa de ser tentar fixar un modelo alternativo, un modelo oficial, e si traballar para socializar o modelo internacional do idioma na Galiza. Iso ten que ver co acordo ortográfico luso-brasileiro que comeza nos anos 90 e que ten as súas últimas realizacións no ano pasado na Asamblea da República. Hai persoas que estiveron na Asamblea da República como representantes da Galiza, digamos, e que fai que na Galiza, pois, que o reintegracionismo tome posicións no sentido de criar unha institución que permita a socialización dese modelo xa internacional, non xa de Portugal, xa non do Brasil, son dese modelo internacional na Galiza, a Academia Galega da Lingua Portuguesa, a famosa Academia Galega da Lingua Portuguesa. Eu gostaba de acabar, porque este é o painel que eu quería presentar para despois discutir con vos, non? Eu gostaba de acabar facendo algunhas reflexións sobre o futuro ou a futuro, non? Vou me confesar aquí con vos, a min se me interesan estas cousas, é máis pola, en fin, polo que din respecto á nosa identidade ou de como somos ou como podemos ser, que polo que teñen de coñecemento do pasado, non? En fin, interesa máis para o futuro, non? Que a pasado. E despois de estudar estas cousas, de aproximarse destas cousas, a mí surxenme varias preguntas. Coñecendo como é o proceso, surxenme varias preguntas. E algunhas teñen que ver coa viabilidade, todas teñen que ver coa viabilidade e coas posibilidades, non? Decir, eu non sei até que punto é viável unha comunidade cultural que ten un monocultivo identitario, que, decir, que ten como único elemento identitario imprescindível a lingua. A lingua. E cando, ademais, elabora esa lingua no marco simbólico do seu referente de oposición, que, decir, daquela lingua coa que concorre polo mesmo espazo social. E non sei até que punto unha lingua, unha cultura, é viável así. Non sei até que punto, se garante así a identidade diferenciada da Galiza. E tamén non sei até que punto, non o sei, non é retórico, en fin, non o sei, non sei até que punto é inteligente ou é oportuno ou é viável que as elites político-culturais da Galiza asenten toda a súa estrategia dita normalizadora en promover o uso do galego baseándose no elemento identitario e apagando ou minorizando o elemento de comunicación, ¿no? que ten o idioma, de comunicación incluso no ámbito internacional, ¿no? O sea, de cohesión interna e comunicación, o sea, cohesión intra e comunicación extra, ¿no? Extra comunidade. Non sei até que ponto iso é viável e é inteligente. E tamén non sei se existen posibilidades, isto xa máis retórico que anterior, non sei se existen posibilidades de experimentar con outros materiais e con outras estrategias que permitan que o que hoxe é un ben, o galego é un ben, hai que conservalo, isto digamos que hai unha certa unanimidade, salvando algunhas excepcións, hai unha certa unanimidade en que o galego é un ben, pois digo que non sei até que ponto é posible experimentar con outros materiais e con outras estrategias que fagan que ese ben pase a ser unha ferramenta. Que algo que é bonito ou é noso pase a ser útil. Útil non só do punto de vista material, que tamén, mas tamén do punto de vista simbólico, non? Os bens é o que ten. E tamén non sei, e acabo, até que punto iso é posible. Porque intuo que as elites lingüístico-culturais e político-culturais da Galiza poden estar máis preocupadas en manter a súa posición, a inteligencia institucionalizada que figura aí, non? En manter a súa posición e en reproducir as ideas que herdaron dos seus grupos, destes grupos de que falamos a un bocado, que en ver e en cuestionar e en preguntar se esas ideas son oportunas para dar solución aos problemas que había e aos problemas que hai agora. Non sei até que punto non sei até que punto este tipo de estrategias poden facilitar a vida á cidadanía. Acabo por aquí, coloquei aquí unha frase de 1984, basicamente porque quería colocarla en algures e non sabía onde. E isto pode ser un bon lugar. Orwell dicía neste libro que existen tres estadios na túa reintegración: saber, comprender e aceptar. Bom, estamos na altura do segundo estadio. O que eu pretendía era axudar, manontropo, mas axudar a comprender que é a lingua e que non é e en que estadio estamos. Estou vos a dispor para calquer tipo de pregunta, de esclarecimento, de comentario que me queirades facer e procurarei explicarme mellor. Moi agradecido. En todo este proceso, que chega mesmo até 2008, ¿no? Coa sección de Cultura de Lingua Portuguesa, onde colocas, en que posición de poder, en que momento, como axe a sección galega da lingua, a GAL? Bueno, a GAL fai parte deses herdeiros de LAPA, non? A GAL é a asociación que... Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, papel ten de hoxe, porque colocas sí, o nacionalismo, o cristianismo, o nacionalismo, a situación da, da Real Academia, e agora, pues, o reintegracionismo ten da unha outra vía, que a asociación galega da lingua portuguesa. E que papel xoga todo a, o este reintegracionismo a na presenza da Gala, na cultura da Gala? Home, eu o que creo, a ver, a GAL é a asociación que nace, pois, no ano 85, creo, 83, ou 80 e algo, para implementar as teorías de Lapa na Galiza, este é un pouco a idea, é promovida polo que hoxe é presidente da, da Academia Galega de Lingua Portuguesa, por xosé Martiño Montero Santalla. E, en fin, non me corresponde a mí ni xulgar ou nin avaliar o... Non, xa, xa, xa, o traballo que fixo até agora a GAL, non é, non é o objetivo. Eu o que creo é que, a partir de agora, a GAL terá que repensar, as, as persoas que dirixan esa asociación, pois terán que repensar cual é a súa estrategia. Se a estrategia é traballar por socializar un modelo A ou un modelo B, iso que terán que pensar. Terán, entendo eu, que a xente que traballa en asociacións culturais, pois o que ten que facer é avaliar a, o que debe facer, creo, é avaliar a situación, é analizar como funciona a sociedade e ver como pode implementar mellor as súas ideas. E se ideas que en altura podían ser implementadas, ainda que fose con dificultade, se agora é posible e se hai outras vías, terá que repensar iso. Eu non, non sei. De calquera maneira, o, a incidencia social, iso non, se eu quería dicer, non? A incidencia social que teñen estes grupos, todos estes grupos, incluso hoxe, é moi relativa. Isto creo que non digo nada que non saibades, non? Que infelizmente non saibades. Cier, a influencia social é moi relativa. Cier, os grupos de, que non mei aquí comezan a ter incidencia social na altura, no momento en que son institucionalizados, en que as súas ideas pasan a ser oficiais, porque entón xa contan con todo o aparato do Estado para reproducilas. Isto é así. Os que non contan co aparato do Estado, pois, bueno, poden ter estrategias máis ou menos de resistencia, ou máis ou menos de atender a campos concretos, ou, en fin, e que poden ser xulgadas no moral. Na incidencia política, bueno, pois terán incidencia que teñan no ámbito que teñan. Eu, se me... Se, estou me indo da tua pregunta. Se, se me... Se tivese que opinar, eu creo que na... Isto xa é, en fin, falar un pouco por falar, non? Eu creo que na, na cultura galega, en xeral, que é unha cultura caracterizada polo consenso, non? Aquí hai muchísimo consenso e aquí discútense moi poucas cousas. Eu creo que por, porque ninguén arrisca, ninguén quere arriscar a súa posición, basicamente. Mas, o reintegracionismo é o único, retiro de único. O reintegracionismo é, un, é unha idea que cría, que é activo, que elabora ideas, que son, os reintegracionistas son grupos que elaboran ideas. Pois estou pensando desde as galescolas até a ver a tele, que se dá a posibilidade de ver as televisións portuguesas na Galiza, ou a idea dos centros sociais, que son, están espallados por todo o país. Isos son frutos dunha concepción reintegracionista da cultura, é dicir, reintegracionismo é a inclusión ou a reinclusión da Galiza nun, nun intersistema cultural maior. Aquí lo que decía o galeguismo, ¿no? Decir, con que compartíamos lingua e non só, é fundamentalmente lingua, isto é o reintegracionismo. E eu creo que o reintegracionismo é unha das, un dos poucos sectores da cultura galega que é operativo, que é funcional e que é productivo, que ten ideas. Outra cousa é que poida levar adiante esas ideas. Isto é o a questón. Isto é o que habería que pensar. Que con quen hai que falar para que levan adiante estas ideas. Claro, isto é fácil, non me parece, mas... Non respondín a túa pregunta, creo, ¿eh? Sí, pero, pois coincidiu. Bueno, falaste de, primeramente, de que os grupos políticos están en la esquerda, e tamén con o nacionalismo político. Me gustaba saber, tamén, un bocadinho, como influíron, que capacidade de influencia tiveron, si non teñen unha idea, de obrero, ¿no? Aqueles grupos que estaban fora dese campo, do campo da esquerda e do campo do nacionalismo, falo da direita pós-franquista ou do franquista mesmo, do PSOE, grupos relacionados con eles, o mesmo de do que podía ser fractura, é moi importante, tanto con o mismo Miguel, un tipo que se tivesse trabalhado no perenio campo, como se posicionaron, e a mesma influencia, en teño claro que algún deles, non só que eles entendes, senón son os que tamén han quedado. Nesa luta, nesa batalla, que centraste que só a esquerda, que sabía humana, mas que estaban nesa luta lingüístico, que estando Sí, sí, sí, no, é verdade, eran moitos máis. De facto, eu reducín a presentación de grupos aqueles que, digamos, eran máis centrais na cuestión lingüística, non? Hai un grupo que nos chamamos Grupo Filgueira. Chamamos de Grupo Filgueira porque non sabemos ben como chamar, entón chamamos de Grupo Filgueira, que aglutina a toda esa dereita galeguista, máis dereita franquista, de obediencia franquista, pois que tiña presenza nas cortes franquistas, pois como Rosón, como Filgueira Valverde, e que despois controlaron o que foi o proceso de autonomía, ¿no? Que estaba sentado fundamentalmente no cultural, en institucións oficiais, pois no Museo de Pontevedra, en patronatos, na Academia de Belas Artes, ¿sí? E que controlaban esas revistas e esas publicacións. Eses grupos, ese grupo, o Grupo Filgueira, todos esses axentes da dereita galeguista, pertencían á Academia Galega, e pactan con Galaxia as súas normas e os seus modelos. E despois son, como dixen, aqueles que van controlar o proceso de reforma política, ocupando cargos moi importantes na autonomía. Rosón foi presidente da Xunta Preautonómica, Filgueira Valverde foi conselleiro de Cultura, cando son oficializadas as normas da Academia en 83. Entón, o papel é central. E non o coloquei aquí porque non elaboran ideas diferentes das de Galaxia, por exemplo. Eles baseanse, teñen unha idea filolóxica da lingua, son regionalistas, son folcloristas, en fin, baseanse na filoloxía, e xa digo, decir, defenden tamén na liña deste galeguismo histórico a unidade lingüística do portugués, etc. Entón, estes conflitos o que fan é adherir coa institución e, de facto, controlar a institución. Iso polo lado da dereita reformista. Polo lado do PSOE, claro, é que o PSOE na altura tiña unha presenza moi escasa na Galiza. O PSOE ten presenza na Galiza despois de 77, que é cando fracasa o PSG e a inmensa maioría dos casos do PSG pasan para o PSOE. Pois, non sei, González Laxe, por exemplo, pois, chegou a ser presidente da Xunta e era un mano do PSG, non? Pois, non sei, Ceferino Díaz, estou pensando, xente dese tipo. Entón, a súa presenza é moi reducida. E non ten ningún tipo de discurso sobre, na altura, digo, até o 82 non ten ningún tipo de discurso sobre a cuestión lingüística. Para nada. Un grupo similar é o PCG. O PCG adire desde o primeiro momento a institucionalización. Quer dizer, o Xalonso Montero é académico, eso non sabemos, non? Quer dizer, entón adire desde o primeiro momento a ese modelo e esas normas, por máis que non o considera o suficientemente popular, digamos, máis adire, non? E o anarquismo vigués é que nos o anarquismo, por exemplo, temolo incluído en outros grupos. O que quero dicir é que non teñe unha presenza o suficientemente activa como para a súa individuación, non? O que non significa que non teñan presenza e que non actúen. Explícome, non significa que, mas non temos iso individualizado o anarquismo vigués, e pola súa propia natureza o anarquismo non elabora ningún tipo de proposta normativa, por exemplo, non? Se xa non elaboramos grupos de esquerda, o anarquismo tampouco, non? E a verdade é que eu confeso que descoñezo a partir de 82 cal é o papel pois dos herdeiros de Mella, digamos, non? Cal é o papel do anarquismo en na normalización, vamos dizer así, do idioma. O grupo máis central dos tres que colocas claramente é a dereita reformista, que é aquela que controla todo o proceso. E ademais é aquela que se legitima a través da apropiación de ideas do galeguismo, non? Non podemos esquecer que no proceso de criación, de instauración da autonomía, naquela altura o galego era a lingua da democracia, a lingua do antifranquismo, e todos querían ser demócratas e todos querían ser antifranquistas, claro. E iso fai que ese discurso do galeguismo, o discurso do galeguismo, sexa asumido moi facilmente e moi rapidamente, sobre todo, por esas elites provenientes do franquismo. Falei en Rosón, falei en Figueira Valverde. Rosón é o presidente da Xunta Preautonómica que nomea, que fixa o día 25 de xullo como Día Nacional de Galicia. Isto, en fin, significa algo, non? Todo o proceso de aprobación de himno, en fin, de que o galego, falábamos hoxe, non? Esa tarde, de que o galego sexa a única lingua da Cámara, non? Do Parlamento, todo iso ven polo traballo dos galeguistas que entran en candidaturas do PSOE, normalmente Ramón Piñeiro, e pola asunción dos postulados galeguistas que fai esa dereita, esa dereita provinda do franquismo, que necesita legitimarse. Necesita ter marchamo de democrata e marchamo de galeguista, por iso aceita esos postulados, non, do galeguismo. Únicamente por indicar isto, decir, a idea lingüística do PSOE, non, do Partido Socialista, nesta altura, e xa digo, o PSOE conta para isto o partido do 77, non? Está moi moi determinada por aqueles que ían independentes nas listas do PSOE. Se estou pensando por Piñeiro, estou pensando en Casares, e entón aceitan, o PSOE aceita ese discurso, ese discurso do galeguismo, ese discurso de realidade galega, que digamos que foi o invento que fixo Galaxia para tentar galeguizar os partidos estatais, ¿no? O PSOE acolle ben esa estrategia, ¿no? Responde invito moro orles, ¿no? Eu creo facerche unha pregunta. Que antes falaches do acordo ortográfico para que Portugal, Angola, Mozambique, Brasil teñan a mesma ortografía, e que foi asinado o ano pasado, ou este ano, ou non? Sí, bueno, acordo dos anos 90. Pasa que, digamos, que as súas últimas fases foron este outro día, non? Foron na Asamblea da República Portuguesa, tiña que refrendar, en fin, os varios parlamentos, os varios gobernos da Comunidade de Países de Lingua Oficial Portuguesa, de Lingua Portuguesa, tiñan que refrendar ese acordo. O acordo entra en vigor a partir de que sexan tres estados os que asinen o acordo, corríxeme se me equivoco. E xa asinaron máis de tres. Penso que fica Angola, se non estou en erro, o Xatón de Príncipe xa está, non sei se Mozambique é sinuxa ou non, non sei, en fin, prácticamente todos os países da comunidade de países de lingua portuguesa asinaron ese acordo. Portugal ten pensado implementálo a partir do próximo ano. O boletín, o equivalente ao DOGA, o Diario da República de Portugal, xa é editado de acordo co novo modelo, que é un modelo que o que fai basicamente fundir ou unir os modelos brasileiros, non, o modelo brasileiro ortográfico, o modelo brasileiro e o modelo portugués. Sí, pero a miña pregunta é, o sea, ti sospeitas, pensas que iso pode ter algún tipo de repercusión en Galiza? En Galiza. Entón, eu non o sei, eu pregunto xe a túa opinión porque eu teño moitas dúbidas cando a norma da Real Academia está tan establecida, cando os rapaces nas escolas de secundaria pasan quilos das normas do galego, cando as empresas que se establecen en Galicia estánlles dicindo que utilizar o castelán é utilizar unha lingua neutra que non ten ningún tipo de connotacións, e utilizar o galego é unha lingua marcada. Existían desde un determinado sector da cultura galega, que eran, pois, atribuir o carácter de estranxeirado, por exemplo, non, a persoas que utilizaban un determinado modelo de lingua para escrever o galego, un determinado modelo, e que agora eses argumentos non existen, porque se antes había un modelo portugués, un modelo brasileiro, e entón, en fin, o facto de utilizar o modelo portugués significaba recoñecer autoridade a unha institución externa, que era un Estado incluso, ¿no?, externo. Agora, como hai un modelo internacional de lingua, pois non... ese carácter estranxeiro, non, pois xa non existe, non? No sentido que eu podo adherir ao, podo falar, ou escrever, utilizar este modelo, pois porque é o modelo internacional da miña lingua, o cal non quita que non pode utilizar outro modelo. Decir, non quita que no ámbito administrativo ou no ámbito do ensino oficial, non? Pois que circule un modelo, pois como modelo oficial do galego, iso non é excluinte, non? De facto, unha cousa son os campos institucionais, digamos, aquilo que ten que ver cos campos do poder, que teñen unhas normas pois, moi fixas, e outra cousa son os campos da cultura, non? Os campos da cultura, en principio, da cultura, do pensamento, en principio, posúen unha autonomía maior, non? Unha relativa autonomía, non? Entón, é dicir, por ser simples, non? É dicir, a xente pode escrever un determinado documento para entregar nun concello, unha xunta, nun determinado modelo, e logo se quere escribir unha carta ao director en tal xornal, pode utilizar outro modelo. Outra cousa é que despois non lle publiquen no xornal. Mas non, o que quero dicir é que non... Eu isto non o vexo como unha cuestión de norma, incluso, non? Sino como unha cuestión de que, é dicir, nos podemos habilitar a cidadanía para que utilice outros materiais. Os materiais con que vai escrever a lingua, e eses materiais son internacionais. E despois as persoas escollerán, en virtude das características do campo, digamos, os poderán escoller. Se utilizar un modelo, utilizar outro modelo. Dous modelos non me parece moito. Non, digo dos modelos non me parece moito porque nos partimos dunha base en que existía o modelo oficial, estaban os mínimos, estaban os máximos, estaba o de Portugal, estaba o do Brasil, e para o que a ciencia filolóxica considera un único sistema lingüístico, non? Vamos, pues, cinco que creo que contei, pasar a dous, pues, tampouco é demasiado, creo. E paro por aquí. No, paro por aquí porque eu tampouco son grande especialista, nin grande nin pequeno, non? Tenho moitos coñecementos sobre... No, eu non teño estudado a realidade actual, eu teño da realidade actual, eu teño unha opinión e teño, pois, algunhas percepcións. Mais, home, do ano... Até o ano 82 teño algún coñecemento. Fora da Ixa, teño impresións. E importante a autoridade. O recoñecimento da autoridade é moi importante. Que queres decir con iso? No, quero dicir que o feito de que grupos sociais recoñecen a autoridade a unha institución é importante, porque significa que van a aplicar as normas desa institución. Quero dicir que non vale de nada ter a RAC, por un caso, a Academia Galega, se ninguén lle recoñece a autoridade da Academia Galega. Digamos que a influencia social da Academia Galega para colocar no campo normas, modelos, materiais, vai ser moito máis relativa que se hai unanimidade na aceptación desa autoridade, non? Quer dizer, a Academia Galega ten unha posición moito máis central no campo cultural galego hoxe que no ano 2002. Porque hoxe, un dos grupos máis activos na defensa de identidade diferenciada na Galiza e na cultura galega recoñece a autoridade da Academia, e no 2002 non o facía. Que? O nacionalismo, en xeral, que hoxe está representado na Academia. En 2003, non sei se lembrades, mas en 2003 entra na Academia Galega Manuel María. Que Manuel María ia entrar na Academia en 68. E son famosas os ataques de Manuel María á institución académica no período posterior a 68. Léase Triunfo, por exemplo, non? Eses ataques por culturalista, por inoperante, por non estar comprometida coa realidade social, cultural, da Galiza, etc. En 2003 entra na Academia. En 2003, non sei se lembrades, mas o Día das Letras Galegas é dedicado a Avilés de Taramancos. Bom, Avilés de Talamancos é un axente do nacionalismo. Ele foi fundador da Mesa pola Normalización Lingüística, fundador da Asociación Galega de Escritores, vereador, quer dizer, concelleiro en Noia. Digamos que, non vou citar a miña nai, que non se dá puntada sen fío, non? As cousas teñen a súa razón de ser, non? No ano en que o nacionalismo recoñece a autoridade da academia, o homenaxeado é un nacionalista e o principal axente de literario, digamos, do grupo entra xa por fin na academia. Algo significará. E despois estes grupos fan na casa de Rosalía un acto de homenaxe á lingua, non? Isto aconteceu, vexanse as hemerotecas, non? É dicir, como recoñecimento desa autoridade e asunción dese novo modelo que sae despois de 2003. E insisto, eu creo que iso é importante, non é tanto que as mudanzas específicas, que se os grupos cultos hai máis ou menos grupos cultos, iso é, en fin, iso é unha convención, iso podemos valoralo e pensar que é moito ou pensar que é pouco, mas iso non afecta, digamos, o funcionamento do sistema. En cambio, que o nacionalismo recoñece a autoridade da academia, iso sí afecta o funcionamento do sistema. Iso é determinante para o funcionamento do sistema. Un grupo que pasa da oposición ao centro. Isto... Até a consellaría. Isto non estará grabado. Pois, se non hai ningún comentario máis, ningunha pregunta máis, pois damos por fechada, por encerrada a sesión de hoxe. Vémonos, vamos a ver, mañán ás 6. Ensinar linguas a partir do galego. Moitas grazas pola presencia. Muchas gracias a ti.